اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. يقول الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولله الحمد والمنة تمجمعك leo ndugu zetu kusini mwa Tanzania, ingawa majina ya miji yamenitatiza sana, lakini hapa tulipo walillahi alhamdu walminna na ndugu zetu, ni neema katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kuwa tuko pamoja, tutembeleana kwa ajili ya kuwajulia ndugu zetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hakuna uhusiano wowote wa kinasaba isipokuwa hii da'wa ya haki ndiwe kutukusanya kuwa kitu kimoja. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. الله سبحانه وتعالى katika kitabu chake akieleza zubda ya da'wa ya mitume wote wa Allah alayhi salatu wassalam, aeleza katika maneno machache ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى سمى تمتمليزا كتك كل أمة متومة دعوة يمتومها ووتي ألي وتمليزا الله سبحانه وتعالى ووتي وانزي ومانزو مبكى ومشو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولكوا كلنغانيا كتككم وابودوا الله سبحانه وتعالى نوكي وكتازا أموا كتكمانا نكم شركيشا الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى التوحيد كولنغانيا أموا كتك توحيد na hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelizungumza sana katika kitabu chake, na ni msingi wa kwanza kabisa, msingi mkubwa kabisa katika misingi au miongoni mwa misingi ya hii da'wa salafia mubaraka, ni kulingania watu katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, jambo ambalo kisikitisha kuwa wengi katika walinganizi ambao wameuacha huu mfumo sahihi wa kulingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, wameuacha hili jambo la kulingania katika tauhid ambayo ndio asli ya da'wati al-anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hikma ya kumuumba mwanadamu au kuwaumba watu na majini na kuwaleta katika huu ulimwengu, akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Malengo ya kuumbwa majini na watu ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na chochote, bali vyote alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba kwa ajili ya hili lengo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار هتكوزيوم بس سنبينغنا أرضي ونفوزتو وباطل لا هي اللي يظن يا والي وليكفور قل واو والي وليكفور كتكمانا نموتو وجهنم تزاما kila kiumbe alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala amekiumba kikafahamu lengo lake la kuletwa katika hii dunia mpaka mnyama ng'ombe Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi sahih awaambia masahaba inama rajulun yasuqu baqaratan wana mmoja alikuwa yuko juu ya ng'ombe amempanda ule ng'ombe atembea naye فقالت البقرة ما خلقنا لأجل هذا سيسي هتكومب وكواجيلي يكوبان وجويتو إنما خلقنا للحرب تميومب وكواجيلي يكوليما وصحابه لبسكيه منينو قسم سبحان الله بقرة تكلم مومب أزنغمز قال صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك وابو بكر وعمر ميمي هيلو ناليامين نا ابو بكر نا عمر نا والikuwa hawapo ابو بكر نا عمر katika kikao kama kile kama ilivyothubutu fi sahih tizama mnyama ng'ombe amefahamu malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba lakini wako wengi katika wanadamu leo wanaoishi hawajui ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala amewaleta katika huu ulimwengu na hawa ndio wale ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala awazungumza katika kitabu chake kwa kusema wala qad dharana li jahannama katiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adall hawa wamepotea zaidi kuliko wanyama Allah Subhanahu wa Ta'ala ametupa nyoyo, ametupa macho, ametupa masikizi. Zote hizi zitumike au ziwe njia kutumika katika kuitafuta ilmu, kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ikiwa havikutumika hivi katika kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, watakuwa wanadamu hao wamepotea zaidi kuliko wanyama. Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akatumiliza mitume wawaelekeze watu na kuwalingania katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mitume wote kuanzia Nuh alayhi salatu wassalam awwal rasulin ursila ila ahli al-ard mpaka mwisho mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam لو كما utaiangalia da'wa yao utaikuta kuwa da'wa yao wote walikuwa kulingania katika tauhid. كنزي نوح عليه الصلاة والسلام لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أني وتوامي معبدوني الله سبحانه وتعالى مبونا منابل ذينيب بسبقوا الله سبحانه وتعالى بل الله سبحانه وتعالى أكترمش سورة نزيمة ikaitwa suratu Nuh kueleza da'wa ya Nuh alayhi salatu wassalam kuanzia mwanzo mpaka mwisho kila aina ya mbinu ambayo yaweza kutumika kufikisha ujumbe kwa watu wake akaitumia qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara usiku na mchana awalingania watu katika tauhid falam yazidhum du'ai illa firara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا كلا أين نجي أن بيوويزا اليريب كفكيشة واتواك دعوة كتك توحيد بل لو كموت لنغنية كتك توحيد na ndiyo msingi wa da'wa ya mitume. Wapo baadhi ya watu hudhikika na ili jambo Na mimi mmechunguza mara nyingi haswa ahlul bid'ah min almutasawwifa na wengineo, hupata dhiki sana anapozungumziwa tauhid, hupata dhiki sana anapozungumziwa jambo la shirk. Na hili halipatikani isipokuwa kwa sababu ya maradhi yaliyoko katika nyoyo za baadhi ya watu. Kuna uchafu wa ushirikina ambao upo katika mujtama, wengi katika watu hawafahamu. Nuh alayhi salatu wassalam alilingania katika da'wa ya tauhid miaka 950. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 'am. Miaka 1000 kupungua 50, 950. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr. Hakuna lingine. Alingania katika tauhid alayhi salatu wassalam. Hii ni da'wa asil ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, ambayo yatakikana ahlu sunnati wal jamaa wawe mbele kabisa katika kuwalingania watu na kuwavutia katika hii da'wa ya kuwalingania kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala wasimshirikishe na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza da'wa ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, utakuta kuwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho mvutano baina yeye na umma wake ni katika kuwalingania kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Vita vyote awalingania katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake, wasimshirikishe na chochote, mpaka baba yake mwisho kugeuka kutaka kumpiga yule mtoto wake, bali na kumfukuza yule mtoto wake na kumwambia wahjurni maliya, kuwa amuondokee, hataki kumuona kwa sababu ya kuwalingania katika tauhid. Na mitume wote wa Allah alayhi salatu wassalam, wote soma hata Yusuf alayhi salatu wassalam. Sura Yusuf lau kama utaiangalia vizuri utakuta kwa ndani yake kuna sehemu nyingi Allah subhanahu wa ta'ala aeleza juu ya hili jambo la kulingania katika tauhid. Afungwa jela kwa dhulma, lau kama angelikuwa ni mmoja wetu kule jela angelikuwa alalama kuwa amefungwa kwa dhulma, kiongozi hafai, azungumze kila aina ya balaa dhidi ya viongozi wa nchi. Lakini Yusuf alayhi salatu wassalam aulizo swala kuhusu kutafsiri ndoto, aichukua nafasi katika kuwalingania watu katika tauhid. Arbabu mutafarriquna khayrun amillahu alwahid alqahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan inil hukmu illa lillahi amara alla ta'budu illa iyyah dhalika ad-dinu al-qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Akalingania watu katika tauhid Yusuf alayhi salatu wassalam, ndani ya jela alingania katika tauhid, bali mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam alikuwa hana raha, bali hapati usingizi. Wakati leo mimi na wewe twajua kuna sehemu ambazo watu wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, twaweza kupata usingizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam yataqallabu fil layl, usiku mzima halali, asubuhi amka waambia masahaba man yurihuni min dhil khalasa, nani atanituliza roho yangu na moyo wangu kuondoa sanamu la dhil khalasa. Awatuma masahaba waenda, wakirudi wamporomosha ile sanamu na kuliharibu, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam apate usingizi mzuri. Leo sisi tukaa da'wa hii ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, wengi kati yetu sisi tufanye uvivu katika kuilingania haswa jambo la tauhid, kulingania watu katika tauhid. Na lau kama watu watasoma watakuta kitabu cha kwanza cha tauhid, cha pili cha tauhid, cha tatu, wapo katika wale wagonjwa watasema mpaka lini? Sijui kama yeyote kati yetu sisi aweza kuishi miaka 950 kama Nuh alayhi salatu wassalam, kisha aseme kuwa tumelingania sana katika tauhid miaka yote na karne zote hizi. Sisi tuishi miaka 60 70, wachache upita miaka hayo na bado pia wanaolingania katika tauhid hunyoshewa vidole na ahlul bid'ah wal ahwa, kuwa hawa wasingizia watu ni washirikina. Maona umeyazungumza kwa sababu wasema sisi washirikina. Yaani ukizungumza tauhid tayari yeye hajishuku kuwa huyu yasema mimi ni mshirikina. Na ukiwa katika hao ujue umo katika hao. Wa idha dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idha dhukira alladhina min dunihi idahum yastabshirun. Hii si sifa ya muislamu. Muislamu anapolinganiwa katika tauhidi ufurahia. Hivi wakasirika kulinganiwa katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Waudhika wewe muislamu mwenzako akikwambia kuwa hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani juu ya watu wa haki kupa kipaumbele sana dawa ya kulingania watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kutomshirikisha na chochote. Leo wapo wangapi katika wanaojinasibisha na Uislamu ambao wakipatikana na shida waelekea kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Kule kwetu kuna sehemu mbalimbali za makaburi makubwa yamejengewa. Mijisufi huenda wakaomba wale maiti pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ni mambo ambayo twayashuhudia kwa macho na kuwaona wakifanya haya mambo. Kuna wengine masakini mudhallalin hawajui kuwa lile jambo wanalolifanya ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwenda kufanya itikafu katika makaburi. Wakaenda wakawaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. والله سبحانه وتعالى يقول ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم. الله اكليت جambo la kuwaomba wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini ni shirk. Utawaona wakinyenyekea na khushur katika makaburi, wallahi khushur kama ile hawezi kuwa nao katika swala, namna anavyokuwa na khushuu katika ile sehemu. Na haya ni mambo yameenea sana, wallahi ni mambo yameenea sana. Kwa hivyo ni juu yetu sisi huu msingi tuwe tutaushikilia sana, kuwa jambo la kwanza unapofika kokote, wala mtu asikwambie kuwa katika hikma mwanzo wafundishe watu kuswali kisha kufunga. Wajua ukilingania katika tauhid utashambulia shambulia watu, alafu italeta uharibifu katika da'wa, si katika hikma. La wallah, Allah subhanahu wa ta'ala amsifu mja wake mwema Luqman, asema walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa inma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Sasa huyu Luqman aliyesifiwa na hikma, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idh qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. Jambo la kwanza aliloanza kumuhusia mwanawe ni kumkataza kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza kabisa akamlingania katika tauhid. Sasa ikiwa Allah amemsifu Luqman kwa hikma, basi ni juu yetu kufuata huu wasia namna Luqman alivyoanza mpaka alipomalizia. Alianza na kukataza shirk na kulingania katika tauhid, na Allah amemsifu kuwa na hikma. Kwa hivyo hikma ni katika kulingania watu mwanzo kabisa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Vinginevyo huja kuwa na hikma katika ulinganizi. Kwa la kwanza kabisa watu kufundishwa ni kumtambua ni nani Allah subhanahu wa ta'ala. Watu warejeshwe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wasimshirikishe na chochote. Na haya ukiyazungumza na kuyafundisha utagundua kuwa kuna wengi katika watu pengine labda alikuwa hajui afanya jambo ambalo ni kinyume na tauhidi. Na haya yameenea sana. Nakumbuka wakati mmoja nilikuwa katika darasa tuzungumza kuhusu tauhidi. Kuna bwana mmoja mgeni amekuja. Nikamwona kuwa yuwafuatiliza kwa makini sana yale maneno. Kama yamemwathiri, Baada ya darasa akanifuata akasema, wewe ulikuwa unajua nini? Mimi sikujui, nakuona leo kwenye darasa. Asema yale mazungumzo wazungumza, sisi tulikuwa tukifanya vile vile unavyosema wewe. Wamefika darasa la 8, kule kwetu darasa la 8 kisha ndio wamaliza. Wakaambiwa na mwalimu, ikiwa mwataka kufaulu katika mtihani yenu, kuna kaburi la walii mmoja mahali fulani sehemu ya Malindi, tutakwenda sote kwa basi, twende tukampelekee matatizo yote yetu. Wajua nyinyi wanafunzi hufeli wa Kiislamu kwa sababu msahau mambo yenu. Yaani haya ndio mambo yenu Waislamu, mambo yenu kuomba maiti sallallahu alaihi wasallam. Asema tukachukuliwa sote kwenye basi, tukapelekwa, tukaambiwa, muone hili kaburi, pelekeni shida zenu zote hapo, Allah atawatatulia. Wala si Allah subhanahu wa ta'ala kwa wao, wao angalia kule kwenye maiti. Sasa ikiwa shida zenu Allah atawatatulia, warejee kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wapitie pale ndio Allah atawatatulia. Sawa, haya wakaenda wote. Asema tukaenda pale, wallahi yale mliosema ni kweli, tulikuwa na kushuru kushinda swala. Tukakaa kwa kushuru, tukaomba, tukaomba, tukaomba atupelekee maombi yetu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kama vile walivyokuwa kufanya Abu Lahab na Abu Jahl. Najua ili la wakera sana masufi. Masufi wa kule kwetu wa wakereka wakiambwa, lakini ni kweli. Ukipeleka maombi yako kwa maiti na mwingine akapeleka kwa wewe, wafikiria Makoresh kweli walikuwa katika jahiliya, lakini wale Lata na Uzza na Manata walikuwa ni watu, ni watu wema. Walipofariki wakatengeza masanamu kuwakumbuka, kuabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ushahidi wa aya, Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifu wale masanamu asema, amwatun ghayru ahya wama yashuruna ayyana yub'athun. Hivi sanamu lasifiwa kuwa maiti na ni jiwe, isipokuwa wale wanaoabudu ni watu ambao wamefariki, ni amwat ghayru ahya wama yashuruna ayyana yub'athun. Wakaenda wasema, wakaomba. Walipomaliza kuomba wakarudi zao. Mtihani walipofika wakaufanya, wakafeli wote, alhamdulillah, wote wakafeli. Asema hata mimi mmoja wao, hata wale werevu pia mwaka huu walifeli. Na subhanallah, sijui kama wangelifaulu wangelitengeneza kiasi gani katika mtihani. Allah alikuwa atakia khair, Allah alikuwa atakia khair. So walipofeli wakajua, wengine wakafahamu kuwa kile tulichokifanya ilikuwa ni makosa. Lakini tizama, lau kama Allah subhanahu wa ta'ala angewaonja wakafaulu wote, wangelivama wasingevama katika shirki. Na haya yamejaa katika mshtamaa wetu tunaoishi. Kwa hivyo ni juu yetu sisi kupigania sana kulingania watu katika ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake na kutomshirikisha na chochote. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa Makka anza da'wa yake, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, yuondoka katika huu limwengu kabla ya kuondoka, la'natullahi ala al-yahudi wa al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bado alingania watu na kuziba kila njia ambayo itawafikishia watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo da'wa yake kuanzia mwanzo katikati yake mpaka mwisho wa da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bado alingania katika tauhid. Makka na Madina alingania katika tauhid, tauhid mpaka juu ya punda. Mtume sallallahu alaihi wasallam alingania katika tauhid, katika hadithi ya Ibn Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfadillaha yahfadhuka ihfadillaha tajidhu tujah idha sa'alta fas'al jailani aidarus la fas'alillah idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Amlingania kijana Ibn Abbas radiyallahu anhuma juu ya punda. Kwa mtu akikwambia kila mahali basi wewe tauhid, alhamdulillah, ujue kuwa kweli walingania katika tauhid. Tauhid mpaka mtu akikuona tu aseme ashakuja. Mimi nafurahi sana katika nchi ya Yemen, Hadhramaut, wale mabedui wale mabedui ambao hawana elimu huja wale walinganizi wao hawachagui anayekuja wakao msikiliza watu hawana elimu wala chochote lakini wao wenyewe husema yule akija akwambia masufi sasa wakija masufi wasema ashabu ibadatu dhuhur manake walingania wao katika kuabudu makaburi kuna jiwe lile pale juu wasema ziarat hud kwa hud amezikwa pale na ile jiwe hao wenyewe walijua kuwa jiwe tu hamna chochote mle ndani waambie waende wakaombe kule kwa fitra yao hawakubali kwa fitra yao wale waumba hawakubali dawa kama hiyo lakini wakija ahlu sunna salafiyin wao wenyewe wasema jao min ashabu tawhid jambo la kwanza tunasema ashabu tawhid kwa nini kwa sababu kila wakijiliwa wale walingania katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada sasa ifikie hali ya kuwa mtu akiona da'a yoyote wa ahli sunna ajue huyu ni mlinganizi katika tauhid hapo ndio tutakuwa tulingania kweli katika tauhid kila tunapokwenda jambo la kwanza kabisa ambalo tutakikana tulipe kipaumbele katika kuwalingania watu ni kuwasomesha tauhid kuwasomesha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala usimshirikishe na chochote risala zaweza kuwa ni ndogo lakini faida kubwa ndani yake al-usul thalatha al-qawa'id al-arba'a nawaqid al-islam na nyinginezo katika rasail ambazo zazungumzia hili jambo la tauhid ziwe zitasomeshwa kwa wingi sana الامام محمد بن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله وكسومه ketika tarjama yake utakuta alikuwa kila siku nasema kila siku akisoma usul thalatha aifanyia taaliq ndogo kila siku yasoma mwanzo mpaka mwisho kila siku bali alikuwa kihimiza misikitini isomeshwe kila wakati usul thalatha kwa nini ili iwe تركيز الى توحيد katika nyoyo za watu mpaka waikubali kuna shubha ambayo huenea kwa wengi katika hawa hizbiyun utawakuta wakizungumza katika kufanya takhdhil ya watu wanaolingania katika tauhid wasema kwa sisi ni waislamu tauhidi tushaijua hakuna haja ya kuizungumzia sana tauhid يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا طيب الله اشويت اي والذين امنوا كنني tena simambele amin na tayari wale ni waumini yani bimaana hii iman yataka tajdid kila wakati watu watakana wakumbushwe kuhusu jambo la iman kila wakati watu watakana wakumbushwe tauhid ili maisha yake mwanadamu aishi daima amkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala na hakuna watu wanaoishi na utulivu wa moyo na raha katika nafsi zao kama wale wanaoisoma tauhid daima wa'lam anna al-ummah law ijtama'a 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa law ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf hebu kwa mfano hii itikadi mtu anayo ndani ya moyo wake kitu gani kitamtikisa katika huu ulimwengu umma ukakusanyika ili ukudhuru wewe na chochote hawawezi kukudhuru isipokuwa kwa kile Allah alichokuandikia ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda lifadli يصيب به من يشاء من عباده na nyingine nyingi katika aya zinazotukumbusha mambo haya tizama hii itikadi tu akawa nayo muislamu kitu gani kitamtikisa katika huu ulimwengu leo kuna baadhi ya watu tikiswa na mambo madogo tu kuna mmoja mzee azungumza na wenzake katika hii vijaro kule Mombasa amwambia kijana mmoja wewe mwanzo babako mjanga wewe babako mjanga na ni kweli mchawi mjanga babako wasema hivyo mimi naenda kumwambia kwenda kumwambia kwani atanifanya nini nakupa mfano tu wa mtu asipokuwa na tauhid ile kijana akaenda kweli akamwambia baba fulani asema wewe mjanga wewe mchawi mkubwa anasema hivyo naja akaja pale, na hii kisa ni kweli, Mombasa pale kumetokea. Alipofika pale akamwambia, wewe nasikia wasema mimi mganga mchawi na wanitangazia vibaya, wataka nikugeuze sungura hivi vimeleza watu. Akasema wallahi sikusema, na hapa wallahi mimi sijasema wewe mganga. Nani anasema hivyo? Mrongo. Na watu wamemsikia akisema kweli. Nini eti amuogopa binadamu mwenzake amwambia atamgeuza sungura? Yaani mambo ya kijinga kabisa, khurafat yamfanya mtu aape kwa jina la Allah subhanahu kwa hofu. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqi al-usidanganyo. Eti kuna mtu usiku ageuka paka? Hauwezi. Binadamu hakupewa uwezo huo. Eti ugeuke usiku punda? Hauwezi. La tabdila li khalqi Allah. Huwezi kabisa. Huwezi kujigeuza wewe acha kumgeuza mwenzako. Akaonekana mwenzako ni paka ama akaonekana mpunda ama ni mbwa, haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Na hao wataka majawabu mengine ya kiajabu ajabu, kama wanavyoeleza kule Hadhramaut. Kuna bwana mmoja alikuwa na kondoo wake akapishana saidi. Saidi akamwambia, huyu kondoo nipe mimi ama namgeuza mbwa. Nipe huyu kondoo mimi namgeuza mbwa. Walikuwa wakichezea wazee namna hiyo. Yule mzee akamwambia, Saidi, mbona wewe hasidi hivi? Wewe hasidi kwa nini? Amwambia, si uwageuze wewe wawili, mmoja mtukue wewe, mmoja ndani ya mimi. Wewe utakugeuza mbwa, nitakosa mimi na wewe. Mbwa haliwi. Wafanye hawa kondoo mmoja wewe wawili, kisha mmoja beba wewe, mmoja mbebe mimi. Wewe hasidi wewe. Ni muongo, hawezi kufanya. Wallahi la yastati'un. Lakini yote haya khurafati hizi zote katika mshtamaa zimeingia kwa sababu ya watu kutolinganiwa katika tauhid. Leo hata usishangae baadhi ya watu akitua yule ndege kule kwetu wamwita buma, asisimu buma, bundi, bundi yule. Akitua katika nyumba kuweza kubwagwa kilio katika hiyo nyumba hiyo ukashangaa. Kwa nini? Wasema akitua yule kwa hamtu. Ndege maskini yule hajasema chochote, hajafanya chochote, hana uwezo wowote. Ametua tu, basi angelikuwa kunguru basi tungekubali labda. Ingelikuwa mfano wanasema mkunguru kwa sababu shari yake imeshinda ubuma. Yule bundi imemshinda. Tungesema labda na pia si sawa. Kunguru atisha zaidi kuliko yule, na shari yake na ufisadi ni mkubwa zaidi kuliko yule. Lakini haya yote yamejengewa kwa sababu ya khurafat na watu kutoifahamu tauhid, wakaingia katika masala ya tatayur, wakaingia katika masala mengi katika mshtama. Yote haya yanahitaji kwetu sisi Waislamu, haswa sisi Ahlus Sunna Salafiyin, kuwafundisha watu kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasimshirikishe na chochote. Na mimi nitasimamia hapa insha Allah, pengine kutakuwa na taaliq ya Sheikhi Abdul Fadl hafidhahu Allah Ta'ala. فليتفضل الزوج خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.